Lelakoni Poro Rasul bab 4. Bareng wus limang dino, Imam Agung Ananias rawuh bebarengan karo pinituwa sawetara lan pengacara jenenge Tertulus. Wong-wong mau padha suwan ing ngarsane gubernur sarta ngaturake pandakwane tumrap Paulus. Paulus ditimbali maju. Dene Tertulus banjur wiwit ngaturake panggugate. Unjuke, Felix ingkang minulya, margi saking pambudidaya panjenengan, kula sedaya tansah ngrasaken karaharjan saha jalaran saking kawicaksanan panjenengan. Kathah sanget ewa-ewaan sae ingkang tumindak tumrap bangsa menika. Bab menika sedaya wontena ing pundi kemawon, tansah kula tampi kalayan agenging panuwun. Nanging supados sampun ngantos kadangon, anggen kula ngribeti dhateng panjenengan, kula nyuwun, mugi panjenengan kersa midhangetaken atur kula sakedhap kemawon kalayan panggalih panjenengan ingkang sampun misuwur luberipun menika. Menggaing kula sedaya sampun tetela bilih tiang menika dados penyakit pes, tiang ingkang damel kisruh wonten ing satengahing tiang Yahudi sak jagat, saha bilih tiang menika salah setunggaling pangajengipun aliran Nasrani. Malah sampun nyobi ngrisak kasucening pateleman suci. Awit saking menika lajeng kula tangkep saha badhe kula adili manut angger-anggering toret kula. Nanging pangagenging prajurit Lisias lajeng rawuh mambengi saha ngrebat piyambakipun kanthi rudo peksa. Sarta dawuh supados sadaya tiyang ingkang dakwa sami sowan ing ngarsa panjenengan. Manawi panjenengan mriksa piyambak tamtu badhe nguningani sedaya perkawis ingkang kula gigataken menika. Lan wong-wong Yahudi iya padha nyarujuki pandakwa iku lan matur yen iya pancen mangkono. Gubernur banjur paring sasmita marang Paulus yen wis diparengake ngaturake panjawab. Paulus banjur matur, kula sumerep bilih sampun mataun-taun anggen panjenengan ngasto pangadilan tumrap bangsa menika. Pramila tanpa raos mangu-mangu, anggen kula badhe ngaturaken panjawab tumrap perkawis menika wonten ing ngarsa panjenengan. Panjenengan saged nguningani bilih boten langkung saking 12 dinten kepengker menika, anggen kula dhateng Yerusalem perlu nindakaken pangibadah. Boten nate wonten tiyang ingkang nyumerepi kula saweg dredah utawi damel kaributan. Dadoso wonten ing padaleman suci utawi ing papan pangibadah. Mekaten ugi wonten ing panggenan sanes ing salebeting kita menika. Tiang-tiang menika boten saged mbuktekaken wonten ing ngarsa panjenengan. Menopo ingkang sak menika kagigataken tumrap kula menika? Namung kemawon kula ngakeni wonten ing ngarsa panjenengan. Bilih kula ngabekti dhateng Allahipun leluhur kula sadaya kalayan nganut margining pangeran menika. Inggih menika margi ingkang dening tiang-tiang wau dipun wastani aliran. Kula ngugemi sedaya ingkang kasrat ing angger-anggering toret saha ing kitabipun para nabi. Kula gadah pangajeng-ajeng dhateng Allah sami kalian tiang-tiang menika. Bilih badhe wonten patangenipun tiang pejah, tiang ingkang mursid utawi tiang mursal. Awit saking menika, kula tansah ngudi gesang kalayan raosing manah ingkang murni wonten ing ngarsaning Allah saha wonten ing ngajenging manungsa. Sareng sampun sawetawis taun dangunipun, kula wangsul dhateng Yerusalem perlu badhe nyukani bantuan dhateng bangsa kula soho caos pisungsung. Nalika kula saweg nindakaken menika sedaya, wonten tiang Yahudi sawetawis ingkang dateng saking Asia. Sami pinanggih kula wonten ing padaleman suci, saksampunipun kula nucekaken badan kula. Mboten kalian tiang kathah utawi mboten nuwuhaken kaributan. Inggih tiang-tiang menika ingkang pancenipun kedah sowan ing ngarsa panjenengan soho ngajengaken panggigat menawi gadah perkawis kalian kulo. Ewa semanten tiang-tiang ingkang sameniko wontening griki meniko. Kajengipun sami munjuk. Piyawon menopo ingkang pinanggih wontening kulo. Naliko kulo wonten ing ngarsaning pradoto agami. Menopo mbok menawi namung margi saking pangucap kulo. Naliko kulo ngadek wonten ing satengahing tiang-tiang wau. Inggih meniko. Margi saking bab patangenipun tiang-tiang pejah. Kulo ing dinten meniko dipun ladosaken wonten ing ngarso panjenengan. Nanging Felix, kangwus nguningani temenan bab margining pangeran, karsane ngundur prakoro iku, pangandikane. Yen panggedeni prajurit Lisias wus merin, aku bakal mutus prakaram. Banjur dawuh marang Opsir, supaya Paulus tetep ditahan, nanging kanthi kalonggaran, sarto poro mitrane kang podong ladeni ojo dipenggak. Lecawetoro dino, Felix rawuh karo garwane, Drusila putri Yahudi. Banjur dawuh nimbali Paulus, sarto nuli midangetake katrangane bab pracaya marang Yesus Kristus. Nanging nalika Paulus matur bab kayekten, bab ngendaleni diri, lan bab pengadilan kang bakal kelakon, Felix banjur rumaos ajrih, nuli ngandika. Cukup semene wae dhisik. Saiki munduru. Besok yen aku pinuju selo, kue bakal ndak timbali maneh. Karodine panjenengane ngajeng-ngajeng nampi duit saka Paulus, mulane kerep ditimbali diajak ngandikan. Nanging bareng wus genep rong taun, Felix digentosi Pergius Festus, lan kanggo nyenengake atine wong Yahudi, Felix nglestareake Paulus katahan ana ing pakunjaran.